Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 grudnia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie Hanna Gronkiewicz-Walc o dzisiejszej decyzji Komisji Weryfikacyjnej. Przeszukanie domu posła Gawłowskiego z PO i wizyta w prokuraturze senatora Koguta z PiSu. Oraz ostatnia trójkowa świąteczna licytacja w tym roku. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc zapewniała podczas konferencji prasowej, że nic nie wiedziała o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji kamienicy przy Nowakowskiego 16. Jak mówiła, celem prac komisji weryfikacyjnej jest pozbawienie jej funkcji prezydent Warszawy i usunięcie z życia publicznego. Kilka godzin temu komisja stwierdziła nieważność decyzji prezydent Warszawy, na której mocy nieruchomość trafiła w prywatne ręce. Udział w niej miał m.in. mąż Gronkiewicz-Walc, otrzymał je w spadku po swoim wuju Romanie Kępskim. A podczas konferencji Hanna Gronkiewicz-Walc przypominała, że wtedy prezydentem stolicy był Lech Kaczyński. Myślę coraz częściej, że przypisywanie mi odpowiedzialności za decyzję Lecha Kaczyńskiego jest po pierwsze spowodowane chęcią ochrony dobrego imienia Lecha Kaczyńskiego, ale też chęcią ochrony takich osób jak pan Sasin czy Kamiński, którzy dostali pismo od lokatorów w marcu 2007 i nie podjęli żadnych działań. Według szefa komisji Patryka Jakiego ze względu na nieodwracalne skutki prawne spadkobiercy kamienicy przy Nowakowskiego 16 muszą oddać miastu ponad 15 milionów złotych. Te pieniądze, według zapisów naszej ustawy, w pierwszej kolejności, kiedy zostaną odzyskane, o te pieniądze będą mogli się starać ludzie poszkodowani w wyniku tej reprywatyzacji i wyrzuceni z tej kamienicy. A zgodnie z dzisiejszą decyzją komisji, kamienica nie zmieni właściciela. Nadal będzie należała do spółki Feniks. Znaleziono dokumenty, które potwierdzają, że Roman Kępski miał świadomość, że stara się o kamienicę w złej wierze. Agenci CBA weszli do drugiego mieszkania sekretarza Platformy Obywatelskiej. Sprawdzany jest dom Stanisława Gawłowskiego w Koszalinie. W dniu dzisiejszym po godzinie 13 rozpoczęło się przeszukanie w domu jednorodzinnym pana posła Gawłowskiego. Przeszukanie jest przeprowadzone celem znalezienia wszelkich dowodów dotyczących tejże sprawy. Na pytanie, jakie będą dalsze czynności, mogę powiedzieć, że ten etap postępowania nie pozwala na udzielenie takiej informacji. Informowała Ewa Bialik, rzeczniczka prokuratury krajowej. Przeszukanie prowadzą też śledczy z zachodniopomorskiego wydziału prokuratury, który zajmuje się korupcją. Paweł Gawłowski jest podejrzany, poseł Gawłowski jest podejrzewany o przyjęcie co najmniej 200 tysięcy złotych łapówek. Nieoficjalnie pojawiają się też zarzuty ujawnienia tajemnicy państwowej oraz plagiatu pracy doktorskiej. A wczoraj przeszukane zostało warszawskie mieszkanie posła. Agenci chcieli wejść od razu do domu w Koszalinie, ale Gawłowskiego tam nie było. Później zapowiedział, że jest do dyspozycji prokuratury i CBA. Nie zrzekł się jednak immunitetu. Ze śledczymi chce też współpracować zawieszony w prawach członka PiSu senator Stanisław Kogut. Okazało się jednak, że jeszcze nie może. A dzisiaj przyjechał do prokuratury regionalnej w Katowicach z nadzieją, że złoży zeznania. Ostatecznie wyszedł po godzinie, bo śledczy nie mieli formalnej decyzji z Senatu o tym, że zrzekł się immunitetu. Pełnomocnik senatora Paweł Ślis żałuje, że jego klient nie złożył wyjaśnień. Wedle naszej wiedzy i naszego doświadczenia my uważamy, że takie czynności mogły być przeprowadzone. Pan prokurator ma prawo, bo jest gospodarzem. Inaczej sobie to zaplanować. Szanujemy tę decyzję. Senator ma składać wyjaśnienia w sprawie dotyczącej korupcji w małopolskich instytucjach. W tej sprawie zatrzymano 5 osób. Wszyscy mieli przyjąć łapówki opiewające w sumie na 1 170 000 złotych. Senator Kogut mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Już po 16 w Trójce, ostatnia przed Bożym Narodzeniem, licytacja akcji charytatywnej Święta Bez Granic. Podczas niej będzie można powalczyć o podwójnie platynową płytę z autografem Stinga, koszulkę Roberta Lewandowskiego, narty Muńka Staszczyka, a nawet żaglówkę. Mariusz Krzemiński. To będzie czwarta licytacja organizowana przez Trójkę i Fundację Świętego Mikołaja. Całkowity dochód ze sprzedaży licytowanych gadżetów zostanie przekazany na pomoc dla dzieci w Aleppo. W zeszłym tygodniu udało się zebrać ponad 150 tysięcy złotych, a najdroższym wylicytowanym przedmiotem był winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga grupy Republika oraz banknot z autografem Grzegorza Ciechowskiego. Kuba Strzyczkowski zlicytował ten zestaw za ponad 20 tysięcy złotych. Pani Mileno, dobry wieczór. Hello, kłaniam się pani. Dobry wieczór, panie Kuba. Bo dobry wieczór państwu. Za zestaw związany z zespołem Republika i z postacią fantastyczną, wspaniałą Grzegorza Ciechowskiego. Ile pani proponuje? Symbolicznie 20 333, poproszę. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten zestaw pani Mileno sprzedaje. Akcję Święta Bez Granic można też wspomóc, wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 7545 albo dokonując wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Koszt SMS-a to 6 zł i 15 groszy. To był serwis Trójki.

Ależ to gra. Curtis Harding, On and On, z tegorocznej płyty Face Your Fear, na początek piątkowego magazynku. Anna Gacek, dzień dobry, dziś wyjątkowo, w zastępstwie Michała Margańskiego, ze mną Michał Jakubik i Piotr Kordaszewski. Zapraszamy do 16. Sail On to z wydanej w tym roku już po śmierci Sharon Jones płyty Soul of a Woman. To Sharon Jones i The Dub Kings, do których za chwilę wrócimy. A dziś szczególne wydanie magazynku nie tylko dlatego, że inny głos za piątkowym mikrofonem, ale i dlatego, że dziś aktualność charakteru tej audycji rozumiemy nieco inaczej. Dziś dajemy odpocząć zdarzeniom muzycznym. Zresztą i te, nie oszukujmy się, nie dzieją się w ostatnich dniach w oszałamiającym tempie i natężeniu. Ale dziś aktualność inna, kalendarzowa. Układając tę audycję, pomyślałam, że chciałabym zagrać dziś Państwu takie piosenki, które po prostu w ten szczególny, przedświąteczny, zabiegany, szalony czas dobrze będą grały, czy kiedy słuchacie nas Państwo stojąc właśnie w korku, czy kiedy krzątacie się po kuchni, czy może ubieracie choinkę, czy może gdzieś na to wszystko w duchu jednak narzekacie, że za dużo, za szybko i że jak zwykle wszystko nie tak. A jeśli ktoś potrzebuje wymówki, by na chwilę od tych wszystkich zdarzeń się oderwać, oczywiście można do mnie napisać anna.gacek@polskieradio.pl i jestem także na Facebooku. A wracając do The Dub Kings, to zagrajmy coś z płyty, na której ten zespół, no już ładnych kilka lat temu, gościnnie się pojawił. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached.

Robert Finley z płyty Going Platinum. Historia jest taka. Pan ma 63 lata, a debiutancką płytę wydał w roku ubiegłym, więc matematyka jest tutaj dość prosta, ale muzyką zajmował się właściwie od dzieciństwa. Zawsze jednak tylko hobbystycznie. I muzyka, chociaż bliska jego sercu, nigdy nie była tak ważna, by na przykład wiedział, że jest taki zespół Black Keys. Nie wiedział także, że jego lider to Dan Auerbach, który usłyszał o Robercie Finleyu i zainteresował się nim na tyle, że postanowił wyprodukować jego płytę. Ciekawe, jak często zdarza się, by Dan Auerbach słyszał: bardzo mi miło, ale przepraszam, kim pan jest? Na szczęście panowie dogadali się w mig, a efektem jest właśnie ta świeżo wydana płyta Going Platinum. Po więcej zapraszam już w nowym roku do Aksamitu. Kolejni wykonawcy mają na koncie kilka płyt z piosenkami świątecznymi, ale to byłoby chyba zbyt oczywiste jak na magazynek. You see this girl, this girl's in love with you. Yes, I'm in love. Looks at you the way I do. When you smile, I can't tell. We know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. From there, my heart keeps breaking, 'cause I need your love. I want. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. From there my heart keeps breaking, 'cause na tej płycie, na albumie Classics z 2014 roku, jest 13 dowodów na to, że piękna piosenka to jest piękna piosenka i nie szkodzi jej ani czas, ani inne wykonanie, właściwie nic. Słuchaliśmy jednej z tych właśnie piosenek, tej pod numerem 5, The Girls in Love With You, a to album Classics duetu She and Him, czyli M. Ward i Zooey Deschanel. Mają na koncie dwie płyty wypełnione wyłącznie piosenkami świątecznymi, ale kiedy sięgnęłam po ten właśnie album, po Classics, pomyślałam, że jest coś w tych utworach, a także w tych aranżacjach i w tym wykonaniu, co powoduje, że

rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all is born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you always. Another day. As today I know I'm living for tomorrow. Could make me the past, but that I mustn't fear, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind, and I'll be loving you. W 1990 roku na swojej drugiej solowej płycie Listen Without Prejudice George Michael nagrał swoją wersję They Won't Go When I Go, utwór Stevie'ego Wondera. 9 lat później na kompilację swoich największych przebojów przygotował i tę przyjemność muzyczną, czyli wspólnie z Mary J. Blige, ich wersja S. Zatem raz jeszcze Stevie Wonder, który zresztą tak pięknie mówił o George'u Michaelu w filmie dokumentalnym Freedom, który jak wiemy okazał się być ostatnim dziełem George'a Michaela, a na potrzeby tego właśnie filmu z George'em rozmawiała dziennikarka BBC, Kirsty Young. Rozmawiała mając bardzo konkretne zadanie, poruszyć kilka wątków tak, by zrobiły się z tego idealne fragmenty narracji potrzebne w odpowiednich momentach filmu. Tymczasem kilka tygodni po wywiadzie okazało się, że ta rozmowa nabiera zupełnie innego znaczenia, bo okazała się być ostatnim wywiadem George'a Michaela i ta rozmowa w całości w programie trzecim w drugi dzień świąt między 19 a 21. Nie wiem, czy Piotr Metz, dzień dobry, zgodzi się ze mną. Nie. Piotr był tak miły, że wcielił się w George'a Michaela i stąd zna dobrze treść całego tego wywiadu. Czy zgodzi się ze mną, że chyba najbardziej poruszającym momentem tej rozmowy, a może zapadającym w pamięć po prostu, jest ten, kiedy George Michael mówi o swoim występie na stadionie Wembley w 92 roku? Z całą pewnością tak. Myślę, że dla wszystkich, którzy znają ten występ, a znają go prawie wszyscy. Ja miałem przyjemność być na tym stadionie wtedy, relacjonować to dla radia i telewizji stamtąd na żywo. Przed chwilą, jak graliśmy S, to pomyślałem, że jeżeli ktoś się bierze za taką klasykę, to lepiej niech zrobi to wspaniale. I to jest rzecz, którą Wonder na pewno by namaścił. A jeszcze trudniejszą rzeczą jest wcielić się w Freddiego, mając za sobą Queen. Do tej pory myślę, że to wykonanie George'a Michaela uchodzi za równe, jeżeli nie lepsze Mercurym, chociaż ja nie lubię takich klasyfikacji sportowych. Z całą pewnością on sprostał zadaniu, które w przypadku innych wykonawców na tym koncercie to był hołd, a on nie tylko złożył hołd, ale i zaśpiewał to tak, że ta wersja teraz jest w naszych umysłach. Ale my wtedy nie wiedzieliśmy, że ten wspaniale śpiewający się, ruszający się i człowiek, który skradł ten koncert, skradł show wtedy, George Michael, śpiewał to nie tylko dla Mercury'ego, śpiewał to też dla umierającego partnera, najbliższej osoby w całym jego życiu. I nawet po latach, kiedy się dowiadujemy i widzimy Michaela na scenie na Wembley, to robi to niesamowite wrażenie. Pada w tej rozmowie takie zdanie, George wypowiada je: na scenie jednocześnie składałem hołd Freddiemu i modliłem się o Anselmo. To imię jego ukochanego, który był tam wtedy w tym tłumie, bo obaj wiedzieli, co ich czeka, niestety. Obaj wiedzieli, jak okrutny jest los, że Freddiego zabrała ta sama choroba. Nigdy już nie będziemy tego występu oglądać w ten sam sposób, tak, mając tę wiedzę. To prawda. Co pamiętasz z tego występu? Może powiedzmy 20 dzień kwietnia 1992 rok. Dawne, dawne dzieje. Nie wiem w ogóle, czy ze mną się zgodzisz, ale stadion Wembley jest miejscem wyjątkowym, jeśli chodzi o koncerty. Jest tam szczególna atmosfera. Myślę, że dla Anglików to jest przede wszystkim magiczne miejsce z innych powodów, ale także muzycznych. Ja zawsze uważałem, że samo dojście do stadionu Wembley jest takim preludium do tego, co tam się będzie działo, bo tam się idzie taką długą, panoramiczną drogą, nawet teraz po przebudowie. I to nas przygotowuje czy do wydarzeń sportowych, czy do muzycznych. Ale ten koncert był mimo wszystko absolutnie szczególny, bo wtedy tam się zebrała czołówka z każdego odłamu muzyki, od Liza Minnelli po będących wówczas u szczytu Guns N' Roses i tak dalej, Metallica po czarnej płycie. I wszyscy zaśpiewali w zasadzie dla jednej osoby, w jednym celu. Mimo wszystko na tym tle ekstra klasy absolutnej światowej muzyki popularnej George Michael błysnął. Ja pamiętam taki moment w trakcie, kiedy on z publicznością się tam komunikował i bawił, kiedy stadion na przemian szalał, ale też były momenty takiej prawie ciszy, kiedy on po prostu dyrygował tym tłumem w sposób niesamowity. No i to, co wybuchło po jego występie, ja byłem wprawdzie zamknięty w takiej kabinie komentatorskiej, więc miałem taki dźwięk, który wychodził nie ze stadionu, z trybun, tylko dźwięk, który wychodził za granicę, do mediów, do radia, do telewizji. To ta eksplozja miała kilka decyboli więcej wtedy, bo myślę, że wszyscy natychmiast zrozumieli, że George Michael dokonał rzeczy niezwykłej, śpiewając Somebody to Love, choć wtedy nie wiedzieliśmy, jak wieloznaczny jest ten tytuł. W tej audycji wtorkowej George opowie ze szczegółami o przygotowaniach do tego koncertu. Tam też pada takie zdanie, że to był pewnie jego najważniejszy występ w karierze. Teraz już wiemy, że on ma do tego zupełnie inną perspektywę, ale gdybyśmy mieli pokazać komuś, kto nie znał George'a Michaela, na czym polegał jego fenomen i zjawisko, to pokazalibyśmy prawdopodobnie ten występ, mimo tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które zrobił. Jest coś takiego, nie umiem tego wyjaśnić, ale oglądałam fragmenty tego koncertu kilka dni temu, nie tylko występu Giorgio, także innych wykonawców. To nie jest jeden, dziesiątki, setki przychodzą do głowy, wyprzedanych do ostatniego miejsca koncertów na Wembley, wypełnionych rozkochaną wykonawcy, na którego patrzą publicznością, ale jednak w tym koncercie, w tym co zdarzyło się 20 kwietnia, jeśli chodzi o to, co działo się wśród ludzi, jest coś absolutnie niewiarygodnego. Coś, co tak naprawdę nie udało się na przykład na Live Aid nigdy, prawda? Tam to jest trochę tasiem, jest trochę maraton, trochę targowisko próżności. Oczywiście cel jest szczytny, ja nie chcę umniejszać w żaden sposób Boba Geldofa, ale mówię wyłącznie z perspektywy jakby widza. Ten koncert wtedy, w poniedziałek wielkanocny to chyba był, 20 dzień kwietnia, był koncertem, który wstrząsnął wszystkimi, całym światem wstrząsnął, nie tylko publicznością tam. Jeżeli się ogląda zapis telewizyjny, to jest w równym stopniu ogromne przeżycie, bo pamiętajmy też, że będąc na stadionie nie zauważamy wielu rzeczy, które możemy zobaczyć w telewizji. Z drugiej strony w telewizji nie czujemy, jak stadion się na przykład drży i trzęsie, prawda, w rytm muzyki. To tak chyba trochę nawiązując do tego, co powiedziałaś o najważniejszym występie George'a Michaela, z pewnym wahaniem, bo być może o czymś nie pamiętam, ale kto wie, czy nie był to największy koncert, jaki widziałem w życiu. Ja też tak myślę, nawet jeśli moje widziałam, znaczy siedzenie w dziecięcej piżamce na kanapie. A ty byłeś wtedy na Wembley, czego ci szalenie zazdroszczę. Piotr Metz, bardzo dziękuję. Specjalna audycja, ostatni wywiad George'a Michaela w drugi dzień świąt, tylko w programie trzecim między 19 a 21. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.